राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 अनुसार 22 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो बात जानने की बड़ी आवश्यकता है जैसा का जैसा जान लेना है इसको ज्ञान कहते हैं और है और तरह से जानते और तरह से है इसको अज्ञान कहते हैं। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, ज्ञान न होना वो भी अज्ञान कहलाता है। निषेधार्थ न होता है तो अभाव का जो तो होता है अभाव नहीं है, ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है, उल्टे ज्ञान का नाम अज्ञान है। खूब ध्यान दें, गीता में आया है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया उससे जीव मोहित होते हैं। तो अज्ञान है, अज्ञान अगर अभाव रूप होता, ज्ञान के अभाव न ज्ञान होता तो अभाव से आवरण नहीं होता। यहाँ घटा भाव कहते हैं, शास्त्रीय भाषा बोलता हूँ, यहाँ घड़े का अभाव है तो क्या अभाव से पुस्तक ढक जाएगी? अभाव से चीज ढकती नहीं कोई। यहाँ वस्त्र का भाव, कटा भाव, घटा भाव है, पटा भाव है, अभाव से ढकती नहीं। अज्ञान एन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान आवृत हुआ है, ज्ञान ढका गया तो ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान होता तो ज्ञान ढका नहीं जाता। अज्ञान एन आवृतम ज्ञानम तो अज्ञान नाम ज्ञान के अभाव का नहीं है, उल्टे ज्ञान का नाम अभाव है। और उल्टा जो ज्ञान होता है वो शुल्का ज्ञान होने पर मिट जाता है। भाई बहन ध्यान दें, उल्टा ज्ञान क्या है? ये शरीर मैं हूँ और शरीर और दूसरी चीजें वस्त्र कुटुंब और धन संपत्ति जायदाद मेरी है, ये वास्तव में नहीं है। ये खास जानने की बात है। आप सब कहते हैं शरीर मेरा है, अगर शरीर मेरा है तो क्या अपना शरीर पर आधिपत्य चलता है? शरीर पर हमारी मनचाही चलती है क्या? अगर मनचाही चलती हो तो अपने शरीर को बीमार मत होने दो। क्या एक अपने हाथ में है बात ये? जब शरीर पर हमारा बस नहीं चलता तो शरीर मेरा है ये कहना ठीक है क्या? सच्ची बात है शरीर मेरा नहीं है। चाहे तो शरीर मेरा नहीं है ये मान लो और चाहे शरीर पर अपना अधिकार कर लो, वो कमजोर मत होने दो। और इसको सुंदर बना लो, बूढ़ा मत होने दो, और कम से कम मरण तो देंगे ही नहीं, क्योंकि मरने की किसी की इच्छा है नहीं। फिर मरण देते क्यों मरण देते, अपना शरीर है, नहीं मरने गए हो तो आपकी बस चलती है क्या इस पर? बस नहीं चलती है तो ये शरीर अपना नहीं है। आज थोड़ी सी नई बात आपको दिखेगी, परंतु ये बात सच्ची है, शरीर हमारा है ये बात नहीं है। ऐसे चीज वस्तु रुपए पैसे हमारे हैं ये बात नहीं है। उनमें कमी मत आने दो, वृद्धि कर लो, बड़े भाई धन करोड़पति अब करोड़पति बन जाओ, क्या हाथ की बात है? तो धन मेरा है ये बात सच्ची नहीं है। खूब इस बात को सुने और मनन करें, और शंका हो मेरे सामने लावे पूछे। शरीर मेरा नहीं है, इस वास्ते गीता कहती है निर्ममो निरहंकार से शांति मधिगच्छति। ममता रहित और अहंता रहित होने पर शांति मिलती है। क्यों मिलती है? यथार्थ बात हो गई, शरीर मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, और अहम मैं पर भी ये मेरा नहीं। निर्ममो निरहंकार से शांति मधिगच्छति। कर्मयोग की दृष्टि से भी निर्ममो निरहंकार है, भक्तियोग की दृष्टि से ही निर्ममो निरहंकार है, सम दुख सुख क्षमे उसमें भी निर्ममो निरहंकार आता है, बारहवां अध्याय भक्ति में, और ज्ञान में भी आता है। ज्ञान में थोड़ा फर्क है, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम। वहाँ मैं पड़ा पहले मिटता है, फिर से निर्मम होता है। मैं ममता रहता है, मेरा मेरा मैं नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में भी यही बात है, ज्ञान मार्ग में अहम पहले मिटता है, और भक्ति मार्ग में योग मार्ग में ममता पहले मिटती है, फिर से अहम मिटता है, ये फर्क है। परंतु मैं और मेरा का त्याग करना पड़ेगा। संतों की वाणी में आता है मैं मेरी का त्याग, तुम त्याग क्या किया? मैं मेरी का जब तक त्याग नहीं होता तब तक त्याग नहीं हुआ। मैं अपना नहीं है और मेरा अपना नहीं है, ये बात खास समझने की है। बहुत मार्मिक है, बहुत बढ़िया है, और बहुत काम की है, और केवल जानने की है। इसमें उद्योग करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना नहीं पड़ता है, ये बात जानने की है। पहले मान लो फिर जान लोगे, पर ये जानने का है, मानने की केवल नहीं है, जानने की बात है। ये सबके लिए, कर्म योगी, यार योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, राग, जितने योगी हो सकते हैं सबके लिए। योगी होंगे परमात्मा के साथ संबंध होने से, योगो अस्यास्तिति योगी, योग नाम परमात्मा के साथ संबंध, जिसका होगा योगी। तो योगी कब होगा? जब मैं और मेरे का वियोग होगा तब होगा। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये दुखालय है, मैं और मेरा यही दुखों की जड़ है। काश अगर ये आप मिटा दें तो निहाल जाएंगे। तो इनके तीन बात, तीन भाग, तीन तरीका है, मैं पर मिटाने का, मेरा पर मिटाने के तीन तरीके हैं। ज्ञान योग की दृष्टि से तो मिटाना पड़ेगा साहब, और भक्ति योग की दृष्टि से बदलना पड़ेगा, और कर्म योग की दृष्टि से शुद्ध करना पड़ेगा। तीनों का नतीजा एक ही होगा, पर साधना में कर्म योग की दृष्टि से मेरा अपना शुद्ध होगा, और भक्ति योग की दृष्टि से बदलना पड़ेगा, बदल जाएगा। मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, ये बदलेगा। और ज्ञान योग से निरहंकार, निर्मम निरहंकार, अहंकार नहीं तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, क्या ब्रह्म में मेरापन है? उसकी प्राप्ति कब होगी? कि मैं मेरापन त्यागने से स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। मैं मेरी की जेवड़ी गलबंधी और संसार, दास कबीरा क्यों मधे जाके राम आधार। ये मैं मेरी जेवरी है, ये हर्षी है, इसके कंठ में सब मानो गले में बंधा हुआ है, गला बांध दिया गया। रामायण में आया है, मैं रू मोर तोर तही माया, मैं मेरा तू तेरा, ये माया है। माया को तरना पड़ेगा ना, माया से अपना उद्धार करना पड़ेगा। मैं रू मोर तोर मती माया, जय वश कीने जीव निकाया, मात समुदाय जीव का निकाय मान समुदाय समान, इसलिए बस में कर लिया, माया के बस में हो गया। तो यही बंधन है, मैं मेरा ही बंधन है, बाहर से बंधन नहीं, अपना बना हुआ है। अगर आप छोड़ दे आप सुमुक्त हो जाएंगे। अब कैसे छोड़े, तो तरीका क्या है? तरीका ज्ञानियों का है, कर्मियों का है, भक्तियों का है। तो इसमें भक्तियों सुगम पड़ता है, मैं को बदल दिया। जैसे आपके घर की कन्या, मैं इस कुटुंब की हूँ, ये अपना मैं पर था, विवाह होने पर मैं इस घर की नहीं हूँ, जिस घर में ब्याही गई उस घर की हूँ, तो मैं पर बदल दिया। और मैं पर बदलने पर बाप माँ की चिंता मिट गई। माँ बाप कहते मेरी कन्या जब तक मानते थे तब तक सा बड़ा बंधन, माँ को तो रात में नींद नहीं आती थी, लड़की बड़ी हो गई क्या करें, इतना था। घर पर अच्छा मिल रही मिल गया और ब्याह दी गई, बड़ी सुख से नींद आती है, मानो बोझा उतर गया, निहाल हो गए। बच्ची के लिए घर पर अच्छा मिल गया, बड़ी अच्छी है, मेरी प्यारी पुत्री वहाँ सुख पाएगी, आराम से रहेगी, ऐसे खुश हो जाते हैं। और मेरी मान में तब शांति नहीं मिलती है। इस तरह से आप ऐसा करें, कृपा करके सक्षम उपाय है कि भगवान का है, भगवान की है, मैं भगवान का और सब चीज भगवान की, मैं भगवान का और सब भगवान की, मेरी कोई चीज नहीं है। अरे सच्ची बात है ये। कैसे सच्ची है? कि आप चाहे जैसे मैं को रख सकते हैं, मेरे को रख सकते हैं क्या? ये मैंने पहले ही कह दिया, आपका आधिपत्य चलता नहीं, तो चाहे तो आधिपत्य चला दो और चाहे आधिपत्य छोड़ दो, दो किसी और चीज क्या करो, शांति हो, महान आनंद हो गया। निर्मम निरहंकार शांति मद गच्छति, शांति चाहते हैं हरे जी महाराज, शांति मिल जाए तो शांति दो, मैं मेरे के त्याग से मिलती। गीता ने कहा दूसरे अध्याय 71वें श्लोक में, विहाय कामान यह सर्वान पमान सर्वे निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मदि गच्छति। तो निर्ममो निरहंकार से क्या होगा? कैसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी। आपकी स्थिति ब्रह्म में है ही, मैं और मेरे के कारण से ही आप संसार में अपनी स्थिति मानते हैं। संसार में स्थिति आपकी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, है नहीं। जो नहीं है उसे कोई मिटाना है, और जो है उसे कोई प्राप्त करना है। ध्यान देना जरा, जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसी को ही प्राप्त करना है, और नित्य निरंतर आपसे अलग होना हो रहा है उससे अलग होना है। कितनी सुगम बात है सर्व है। आप अगर शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो आप कृपा करें इस बात को स्वीकार करने के, मैं मेरा ये झूठा है। समझ में ना आवे तो मेरे से पूछें, मैंने जितना पढ़ा है सुना है उतना मैं कह सकता हूँ, और बहुत अच्छा मौका है, बड़ा बढ़िया सुंदर अवसर है। आपके जस जाए तो ये वास्तव में यह बात है कि मैं और मेरा नहीं है, ये मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, कुटुंब मिला हुआ है, धन मिला हुआ है, घर मिला हुआ है। आप समझो कि आपके पास जो आप अपना मानते हैं ये आपके साथ है कि मिला हुआ है? मानना ही पड़े मिला हुआ है। मिला हुआ है तो बिछुड़ जाएगा, फिर बीच में अपना मान करके मुफ्त में दुख क्यों पा रहे। और मिला हुआ अपना ना मानो, इसमें कल्याण हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात, सच्ची बात मान ली, कल्याण हुआ एकदम, कहीं मुक्ति हो जाएगी। कल मैंने कही थी, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, जो चीज मिली है उसको आप अपनी मत मानो, मुक्ति स्वतः हो जाएगी। बंधन तो यही है, मैं और मोर तोर कहीं माया, तो ये छूटा, बंधन छूट गया। चीज में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे ठाकुर जी के आप भोग लगाते हैं तो भोग लगाने से पहले तोड़ लो, और भोग लगाने के बाद तोड़ लो, एक तोड़े भर का ही फर्क पड़ा नहीं, पर बड़ा भारी फर्क पड़ गया। कितना पड़ गया, लखपति और करोड़पति हाथ मिलाते हैं प्रसाद दो, और कड़का मात्र देने से राजी हो जाते हैं। क्या वो मांगता है, क्या उनकी भूख है, क्या उनके पास कुछ चीज खाने को नहीं है, तो वे आपका लेते हैं कि आपका नहीं ले। कभी आप भोग लगा देते हो तब लेते हैं, आपका नहीं ले, नहीं चाहते। तो कितना पवित्र हो गया वो भोजन, जो कण का मात्र देने से खुश हो जाते हैं सब, हाथ में सारे राजा प्रसाद, थोड़ा प्रसाद, थोड़ा सा दे दो, राजी हो जाए। वो ठाकुर जी का हो गया, आपका नहीं रहा, तो ठाकुर जी का होते ही पवित्र हो गई। जो वस्तु भगवान के अर्पण कर दी जाए वो महान पवित्र हो जाएगी, और आपने जितनी स्वीकार कर दी अपवित्र हो जाएगी, महान अपवित्र हो जाएगी, सब चीज पवित्र हो जाएगी। जो संत महात्मा होते हैं जो अपने नहीं मानते, उनका शरीर चला जाए और जहां दाह क्रिया की जाए वो राख ले लेते हैं, उसके बचाव बचाव कपड़ा ले लेते हैं, उसकी पुस्तक माला आसन वो ले लेते हैं और खुश होते हैं। और दूसरा कोई मुर्दा है उस चीज दे दी जाए तो कहते हैं मुर्दे की चीज हम नहीं लाएंगे। तो क्या वो और है, मुर्दा नहीं हो, मुर्दा हो, मुर्दा कैसे कहते हो, संत महात्मा है। तो क्या हुआ कि शरीर को मेरा मैं नहीं माना, तो इतना शुद्ध इतना निर्मल हो गया कि दूसरों को भी निर्मल कर दे। और मलिन कब हुआ कि मैं मेरा का मान लिया, मलिन हो गया। इतनी बात है। अब ये न मानने आवे तो कैसे माने, क्या करे। आप लगन लग जाए केवल, और ऐसी लगन लगे कि ना तो भूख लगे, ना नींद आवे, ना प्यास लगे, ना बात सुहावे, चटपटी लग जाए, क्या करूं, कैसे हो, कैसे छूटे, छूट जाएगा। सच्चा हृदय आपका हो जाए कि ये मैं मेरा पर कैसे छूटे, छूट जाएगा, भगवान कृपा करेंगे। भगवान को जानने वाले कहे भगवान से तो छूट जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं, मेरा विचार है, ऐसा मैंने पढ़ा है, आप भगवान को नहीं मानते और अपने ये मैं मेरा कैसे मिटा मिटाएगा। भगवान को माने तभी भगवान कृपा करते हैं, भगवान को न माने तो कृपा नहीं करे, ये है ही नहीं। भगवान दो दीन दुखी पर कृपा करते हैं, चाहे वो माने चाहे न माने, ईश्वर वो माने न माने, स्वीकार करे न करे परवा नहीं, भगवान भगवान ही है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ऐसे करने वाले हैं। आप मुझे तुमने लग जाके मैं मेरा कैसे छूटे, कैसे निर्ममो निरहंकार से शांति बदी गति। बहुत लोग कहते हैं हम शांति चाहते हैं, शांति चाहते हो त्याग शांति निरंतरम। अरे त्याग किसका करना है, जो आपका नहीं है उसका, ईमानदारी के लिए, अलो मुझे हमारा नहीं है, तो ये अपना नहीं है। और एक बात दूसरी और है, अपने लिए भी नहीं है, अपना नहीं अपने लिए नहीं है। अपने लिए अगर होता और अपनी चीज होती तो आपको चीज मिलते ही शांति हो जाती, और मिले ये इच्छा सदा के लिए मिट जाती। जैसे बालक माँ माँ करता है, माँ चली गई और रोता है, माँ माँ करता है, माँ मिल जाए तो रोता है क्या, फिर मेरी माँ मिल गई, अब और मिलेगी, कोई मिलने की चाहे देवी बच्चे के मन में कोई और मिले चाहिए नहीं, माँ मिल गई बात वो दिन चला गया। तो ऐसे आपकी चीज आपको मिल जाएगी तो आपको शांति हो जाएगी, फिर मिलने की इच्छा रहेगी नहीं कि मेरे को और मिले, ये इच्छा रहेगी नहीं। और नहीं तो जो 10-20-50 भये शत हो या हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पर होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा अधि की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी तो भूख कबूर न भगेगी। कितना ही मिल जाओ आपकी भूख बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, आप चीज है नहीं, मिली मिली आपको बहम पड़ता है, मिली मिली मिली कुछ नहीं है, कोरा बहम आफत मिली, आफत मिला कुछ नहीं है, आपकी चीज नहीं मिली है, आपकी चीज मिलने पर बस मौत होगी, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा। तीन बातें कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, करना बाकी रहेगा नहीं, जानना बाकी रहेगा नहीं, पढ़ना बाकी रहेगा नहीं, तीन शक्ति मनुष्य में है, तीन शक्ति पूर्ण हो जाएगी, करने की जानने की मानने की। भगवान को मानो और सेवा करो और जानो अपने आप शुद्ध स्वयं को, तो इतनी पक्की बात है ये। निर्भमो निरंकार शांति में गच्छति, भक्ति में निर्भमो निरंकार सम दुख सुखक्षम संतुष्ट सत्य योगी यो मधुक्त समय प्रिय। भगवान के प्यारे हो जाओगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्राप्त हो जाए परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। एंड मेरी कर करके आप अरबों खरबों बिगड़ो, त्रिलोकी का राजा मिल जाओगे आप, बन जाओगे तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। इंद्र त्रिलोकी का राजा कहलाता है, नारद जी तपस्या करते तपस्याओं को शांति को भेज दे कि मेरा राज्य न ले ले, उसकी खलबली मचती रहती है, ये अपना है नहीं, उसको लेकर कैसे शांति मिलेगी। आप चाहते हैं मिल गई मिल गई, आपकी चीज नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है, आपकी चीज मिल जाने पर आपको असंतोष होगा ही नहीं, भूख रहेगी नहीं, भूख मिट जाएगी सदा के लिए, इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है। यह मैं और मेरा अपना नहीं है, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे बताओ, जाके राम आधार, वो तो राम जी है, बस राम जी क्या है, ये सब राम जी की है और राम जी है मेरे, बस मेरा मानना हो तो राम जी को मानो कि मेरे है राम जी, दूसरी मेरी नहीं है। ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते मेरा अंश है तो असली बाप के रहो भाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवतुष, ईश्वर को अपना मानो कि अपने है ईश्वर, और चीज अपनी नहीं है। तो क्या होगा, ईमानदारी, ठीक तरह जो अपनी नहीं है उन्हें नहीं माना, इसकी ईमानदारी का नाम है। ईमानदारी के होते मुक्ति, बंधन क्या बेईमानी मुक्ति, बंधन बेईमानी ही बंधन है, कि जो अपना नहीं है उसका अपना मान लिया बंधन हो गया। अब बेईमान कैसे सूटेगा, बेईमान तो दंड होगा भाई, ईमानदारी रखो मेरा नहीं है, जब मैं मेरा छूटा तब शांति हो जाएगी। मैं अगमोर तोड़ते ही माया जय मशी ने जीव निकाला, तो किसका है कि मालिक की दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर का है, और कारण की दृष्टि से देखा जाए तो माया का प्रकृति का है, और संसार की दृष्टि से देखा जाए संसार का है, माँ बाप से पैदा हुआ माँ बाप का संसार का है, संसार से शिक्षा पाई है, संसार के अंदर से बड़े हुए हो तो संसार का है, तो संसार का मान लो तो शांति, और प्रकृति का मान लो तो शांति, और परमात्मा मान लो शांति है ही। कर्म योगी क्या करता है कि संसार का मान लो शुद्ध हो जाते, मेरा मन छूटा शुद्ध हुआ, और ज्ञान मार्गी क्या करता है कि मेरा नहीं है इससे आप मैं अलग हूं, मेरा ये नहीं है तो मेरा मिट जाता है और शांति हो जाती है। भक्ति मार्ग क्या कहता है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, जहां ये बात हुई वहां प्रेम प्राप्त हो जाएगा भगवान का। मीराबाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये दूसरों को जब तक अपना मानोगे तब तक प्रेम नहीं होगा जो प्रेम होना चाहिए। वो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान है। ये जिसका स्वभाव है वो मीराबाई का स्वरूप है, ये चाहे भाई हो चाहे बहन हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो भगवान है और कोई मेरा नहीं है, निहाल हो जाओगे। और देखो एक मार्मिक बात बता रहे, ऐसा मानने पर ये चीज आपकी नहीं रहेगी, ये नहीं है जैसे की जैसे रहेगी। जैसे भोग लगाने पर चीज पूरी की पूरी रहती है, ऐसे आपकी चीज वस्तु रुपये पैसे कुटुम्ब धन जमीन ज्यादा है जो की तो रहेगी, कोई माँ से भरी फर्क पड़ेगा नहीं, और आफत मिट जाएगी। जैसे कन्या का विवाह करने के बाद आपके घर में कन्या बैठी है, आपका प्यार भी आता है, स्नेह आता है, और बच्चे का पालन भी करते हो, पर चिंता होती है क्या? आप भी वही हो, बच्ची भी वही है, अब चिंता नहीं होती। फर्क क्या पड़ा कि अब हमारी कन्या नहीं है, ऐसी इतनी शांति आनंद होगा, हमारा कुछ नहीं है, बहुत आनंद होगा। मेरी मानने से आफत होती, आफत सब आफत मिट जाएगी। आफत बेईमानी की है और कुछ नहीं, बेईमानी की आफत है। अपना नहीं और अपना मानना इस बेईमानी, मेरा नहीं है, मैं नहीं, मैं ईमानदारी, मैं भगवान का, भगवान मेरे है, भगवान मेरे सब कह सकते हैं। अपनी माँ को 7, 8, 10 बालक भी माँ मेरी कह सकते हैं, ऐसे नहीं 10 बालक हो तो माँ का 10वां हिस्सा आपको, ऐसा नहीं कहते। माँ पूरी की पूरी मेरी, 10 बालक पूरी की पूरी माँ मेरी, सब कहते हैं, सबका कल कर पूरी माँ मेरी, पूरी की पूरी, यदि 10वां हिस्सा हो भाग विभाग किया जाए। ऐसे भगवान को लाखों करोड़ों भगवानों को पूरे के पूरे भगवान सब गए, कोई कमी नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान अपने है कहते, अपने अब भी भगवान अपने है, भगवान के हम है अभी भी, बट आप मानते नहीं सदु पार है, अरे मान ले तो निहाल हो जाएंगे। करके देख लो, आप करके देख लो, दूसरा हमारा नहीं है, हम दूसरों के नहीं है, हमारे भगवान ठाकुर जी, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी वायुष भगवान के अंश हो आप, तो लड़का माता पिता का ही तो होता है, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, भगवान मेरे है और मेरा कोई है नहीं, कोई था ही नहीं और रहेगा भी नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, इतनी सी बात है। त्याग करो, त्याग होता नहीं तो, त्याग नहीं होता तो भगवान के घर ही रहो, फिर मेरा मेरे त्याग होता नहीं। त्याग करना आप चाहते हैं और नहीं होता तो बालक कोई चाहता है नहीं मिलती तो रोता है, ऐसे रोने लग जाओ भगवान सहेगा नहीं रोना आपका, भगवान रोना नहीं सहते, बालक का रोना माँ नहीं सह सकती, ऐसे भगवान ठीक कर देंगे। केवल आपका मन हो कि मैं मेरा छूट जाए, नाथ मेरे से छूटता नहीं, कोई हल नहीं, छूट जाए इतनी आपके घर की चीज चाहिए, फिर कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। केवल ये तकलीफ मेरा छूटता नहीं, मैं मेरा छूटता नहीं, क्या करूं नाथ छूटता नहीं, छूट जाएगा। आप हम सबके सब परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष की छाया में है, कल्प वृक्ष के नीचे जो जाकर कहता है उसी बात भावना सिद्ध होती है, ऐसे ये भावना सिद्ध हो जाएगी, क्यों भगवान के छत्र छाया में है हम, तो भगवान की कृपा से ये सब पूरी हो जाएगी, है जो हो जाएगा आप साहब। अरे भगवान मालिक है, सबसे मुख्य तो परमात्मा रहे। ज्ञानी होता है वो अपनी न मान करके स्वयं अपने माल मौज करता है, स्वतंत्र हो जाता है, और योगी होता है निर्मल बना करके अपना खुश हो जाता है, परंतु भक्त तो भगवान का मन जो है भगवान को देख के मौज हो जाती है। और मैं छूटने से मुक्ति होती है, मैं छूट गया मुक्ति हो गई, निर्मोह निरंकार बस मुक्ति हो जाएगी। बंधन क्या है, मैं और मेरे यही बंधन है, ये बंधन सूर्य मुक्ति हो जाएगी। वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक जानना है जैसे चीज को जानना है, तो ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ये माना हुआ आपका है, आपका है नहीं, नहीं है तो आपका बस होना चाहिए ना। खूब इस बात पर ध्यान दो आप, कृपा करो कृपानाथ, ये अपने लिए है, अपने लिए भी नहीं है। भगवान अपने लिए मान सकते हो, पर बढ़िया बात है मैं भगवान के लिए हूँ, भगवान मेरे लिए नहीं, तो ऊंची बात, बढ़िया बात है, ऊंची श्रेष्ठ बात है, मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ और मेरा कोई मतलब नहीं है, इसमें मत हो जाओगे। मत चिता मतलब प्राणा बोधि अंतर परस्परम कथ्य अंतर समान नित्यम, तो शांति से रमंती से मौज हो जाती, आनंद हो जाता है, आनंद हो गया, बड़े घर ताली लागी रे मना थारी ऊन तुम्हारी, कैसी मौज की बात है, परमात्मा के साथ संबंध हो गया, कितने आनंद की बात है, कैसी बढ़िया बात है, और कितनी शुभ बात है, और कितनी सच्ची बात है, और कितनी सरल बात है। छूटने में कठिनता दिखती है, जैसे कोई चाय पीने का व्यसन कर लेता है तो छूटनी कठिन दिखती है, जिसने व्यसन नहीं उसको छूटती कठिन नहीं मालूम होती, तो कठिनता आपकी बनाई हुई है। भगवान सुधार देंगे, महात्मा सुधार देंगे, संत सुधार देंगे, दुनिया सुधार देगी, आप अगर न पकड़ो तो। छुड़ाने के लिए सब आपके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान ही करेंगे, महात्मा ही करेंगे, संत करेंगे, गुरु करेंगे, सब करेंगे, केवल आपका विचार हो जाके छूट गया और आप बस सदा सकोगे नहीं, और ये छूटेगी जरूर। एक दिन ऐसा जाना होगा, ना तार है, ना चिट्ठी है, ना समाचार है, ना कोई आता है, आप कहाँ गए, आप मेरी मेरी करने वाले कहाँ गए, पता ही नहीं है। क्या पता इसका, तो बताओ इस जन्म से पहले आपकी चीज वो अभी आपकी है क्या, कहीं किसी जन्म में तो हो गए आप, उस जन्म की चीज आपकी है अभी, यही इस जन्म की होगी, याद तक नहीं रहेगी, इसी मेरी थी याद तक नहीं रहेगी। तो ये शांति की प्राप्ति का बढ़िया रास्ता है जो मानना है इसको। अगर आपको मेरी है तो फिर अपन पर चलाओ अपना, अब तेरे अपनी मर्जी के मुताबिक कर दो, बढ़ा लो रख लो, तो नहीं रख सकते तो भाई छोड़ दो, अरे छूट जाएगा जरूर। छूटने में बड़ा अंतर है, एक आदमी एकादशी करता है, एक आदमी को अन्न मिला नहीं, दोनों की अवस्था तो एक है, पर अवस्था एक बड़े भाव भाव एक है, एकादशी ये उसका अन्न होता है, अन्न मिला और रोता है अगर रोटी मिली नहीं, ऐसे छूट जाएगा सब, मगर छूटने में तो मौत और छोड़ने में है मौज, मौज में और मौत में फर्क है इतना, जरूर छूटेगा रहेगा नहीं, अंत ही तो है तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो है तजेंगे ये छोड़ देंगे सभी, और तू न तबे अब हीते। घर में बैठे हो भी आप मान लो मेरे नहीं है, जैसे कन्या की शादी होने पर कन्या घर में बैठी है, परंतु कुआरी पड़े में जितना आपके हृदय पर भार था उतना भार है क्या, फर्क क्या पड़ा, कन्या वही आप वही, फर्क यही पड़ा कि अब हमारी कन्या नहीं है, कि बेटी पड़े हो घर में तो हमारी नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, बहुत आर में शांत, इस पर विचार करो आप और सोचो, और ये बहुत जल्दी काम होता है, मेरा है मेरा नहीं है इसमें देरी नहीं लगती, कन्या एक रात में ही कर दी दूसरे की हो गई, अग्नि की साक्षी में ब्राह्मणों की साक्षी में मंत्र पढ़ करके जब आपने कन्या दान कर दिया उस दिन में हो गई, क्या समय लगता है इसमें, वर्ष दो वर्ष लगता है, महीना दो महीना दो चार दिन लगता है क्या, मेरी कन्या नहीं कन्या ऐसी है, और वो भी मान लेती है मेरा घर ये नहीं घर है, महाराज गोत्र बदल जाता है, गोत्र जाति बदल जाती है, गोत्र आपके बच्चा पैदा हो तो ब्याही हुई लड़की को गोत्र वो नहीं लगा सूतक छुआ, और उस घर बालक हो तो भाई तुम पलने का हाथ मत लगाना, तेरे बाप तेरे पुत्र में बालक पैदा हुआ। कितनी बात है विचित्र, व्यवहार में ये बात है और परमात्मा में ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।